إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته natumia fursa hii kwa kukumbushana jambo la dini ya Allah tabarak wa taala na ikizingatiwa hii manhaj ambayo ni urithi kutoka kwa wema waliotutangulia na kama tunavyojua katika manhaj ya wema waliotutangulia kuna mengi ambayo yanahitaji kukumbushana ili mwenendo wako usiwe ni ule wa kauli tu bali uwe ni kweli na Allah ashuhudie hilo ndani ya moyo wako na nukta ya kwanza ambayo ningependa kuhimiza ni as-sidq ma'a Allah hili jambo la ukweli wewe kwa Mola wako kuwa mkweli ni sehemu kubwa sana katika akida yako katika dini yako katika manhaji yako unapokosekana ukweli baina yako na Mola wako Allah tabaraka wa taala akashuhudia kwako wewe kitu kisichokuwa sawa sawa tofauti na vile unavyotangaza kwamba wewe umeshikamana neno kushikamana ni neno kubwa sana angalia Allah tabaraka wa taala anavyosema waman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim kushikamana yani ni kitu hakiachani kila ulipo na hicho kipo na wewe neno kushikamana ni neno kubwa sana kushikamana na ndio Allah akasema mwenye kushikamana na Mola wake kwa maana amefika katika ile daraja inayotajwa katika hadithi ya Jibril anta'budallaha ka'annaka tarahu فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ kushikamana na Mola wako sasa tunatumia hii lugha kushikamana na manhaj ya wema waliotangulia panahitaji as-sidqu ma'a Allah tabaraka wa ta'ala ukweli unahitajika na vipimo vya ukweli mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala vinahitaji uwe mkweli kweli vinahitaji uwe kweli wewe ni mkweli kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye ni Allah na wala si kawaida yake na wala sio sifa yake kuwa ni mwenye kufanya maskhara na viumbe wake wewe uwe ni mkweli kile ambacho umekishika katika manhaj uwe ni mkweli na sio kwamba kwa moshi tu kwa mtu wa moshi Arusha tu kwa mtu wa Arusha. Dar es Salaam tu kwa mtu wa Dar es Salaam na kwingineko. Lakini akitoka katika mji wake akaenda katika mji ambao watu wa pale hawamfahamu anabadilika anakuwa mwingine. Huo ni ubabaishaji. Na kwa maana hiyo itakuwa ni muongo kwa maana nyingine au kwa lugha nyingine. Kwa hiyo hii lugha ya as-sidq ma'a Allah inahitaji ieleweke na itendewe haki. Huku tukielewa kwamba huu ndio mtaji wenyewe ambao tukifika mbele ya Allah tabarak wa taala tupo nao tumeukamata sawa sawa tumeufuata vilivyo inavyotakikana kwa kadiri tulivyoweza, ndiyo mtaji utakao kuwa ni sababu ya kunusuriwa wewe na Allah ukaingizwa katika rehema yake. Hili si jambo dogo. Hao tunaowataja leo kwa uzuri, ambapo manhaji tunairejesha kwao, walikuwa ni vidume vikweli, walikuwa ni watu wa kweli, wa kweli kwa maana ya kweli, mpaka Allah tabaraka wa taala anawasifu, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Hii ni kauli Allah tabaraka wa taala ameona nyoyo zao akaileta kauli hii, na tunaye mpaka leo mpaka kiyama. Anatuambia Allah tabaraka wa taala, minal mu'minina, miongoni mwa hawa waumini, rijalun, una wanaume, sadaku ma ahadullah alayhi, wamekuwa ni wakweli walilolizungumza kwa kumwahidi Allah tabaraka wa taala. Wao ni watu wa kweli, na ukifika wakati Allah tabaraka wa taala akamsifu mja wake, akakusifu mja wako, ni mahali sio pa mchezo, na ni mahali pa kufariji, ni mahali pa matumaini. Allah tabaraka wa taala anasema sadaku ma ahadullah alayhi, wamekuwa ni wakweli kwa yale ambayo wamemwahidi Allah kwamba watamtii kwa kadiri ya uwezo wao. Minhum man qada nahbahu, na wapo miongoni mwao wamemaliza muda wao, wamesharudi akhira tayari. Wa minhum man yantazir, na miongoni mwao kuna ambao wanasubiri muda wao uliopangwa na Allah kwa wao. Wama badalu tabdila, na hawajabadilisha kabisa ile azma walioiweka na dhamira walioitangaza na ukweli walioutangaza, hawajabadilisha, wako mstari ulionyooka. Hili ni jukumu tulilonalo katika manhaji hii ya wema waliotutangulia. Hivi ndivyo walivyokuwa, na Allah tabaraka wa taala akawasifu kwa aya kama hizi na nyinginezo. Kuna hali ya mtu kujitathmini unavyoishi kiimani, unavyoishi katika mwenendo ambao ndio mwenendo sahihi ambao tumeurithi kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuna hali ya mtu kujitathmini kiimani. Sisi tunasomeshana katika vitabu vyetu vya aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, aqida kuanzia masalafu na wanawachuoni wetu mpaka leo, mpaka mwisho wa dunia. Kauli yao ni kuhusiana na imani, baada ya taarifu wanayotoa wanamalizia neno yazidu wa yanqus. Imani ambayo ni al-i'tiqadu fil qalb wa an-nutqu bil lisan wal qawlu wal 'amalu bil jawarih. Kuna kuja hii lafzi inasema yazidu wa yanqus. Aqida ya ahlus sunnati wal jamaa kuhusiana na imani iko hivi: inazidi na inapungua, inaongezeka na inashuka. Sasa kuna wajibu wa kujiangalia. Sisi tunaishi na imani ambayo tunaitoa katika kitabu na sunna. Je, imeongezeka tukijilinganisha na tulikotoka, au imepungua tukijilinganisha na tulikotoka, au iko pale pale? Kama imeshuka, tuangalie nini kimepelekea ishuke hii imani. Na kama iko pale pale, pia ujiulize mbona haiongezeki. Na kama imepanda, basi ni jambo la kushukuru. Allah tujaalie imani zetu ziwe zinaongezeka kwa msaada wake. Hivi tunatakiwa tuwe, tuwe tunajiangalia, tuwe tunajitathmini. Kwenye biashara hili watu wanaliweza kuangalia alivyoanza mpaka leo, mtaji unakuwa unashuka au uko pale pale, na kwa sababu gani unashuka. Haya tunayaweza kwenye shughuli za kiuchumi, za kutafuta riziki za dunia. Kwenye imani ni muhimu zaidi kuliko hata kwenye uchumi wa dunia, kwa sababu kama ninavyosema, huu ndio mtaji wa kufika nao mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema katika Qur'ani, akielezea Qur'an anasema, Allahu nazzala ahsana alhadith, Allah amekirimsha kitabu chenye habari nzuri, Qur'an, kitaban mutashabihan, ni kitabu ambacho aya zake zinafanana fanana. Unaweza usome habari ya Firauni na Nabii Musa kwenye surati al-Baqara, ukakuta aya zilizomo katika surati al-A'raf zinafanana fanana za huko. Ukaisoma habari kama hiyo katika surati Yunus, ukaisoma habari kama hiyo katika surati al-Qasas na sura nyingine nyingine, mutashabiha, zile aya zinafanana fanana, lakini zinaelezea jambo kwa ajili ya kumpanua msomaji. Kule hili litangulizwa, hili likacheleweshwa, kule kumeongezewa hili, huko halikutajwa. Wewe msomaji unatumwa pale ili upate kitu kilichokamilika. Nasoma huku, nasoma huku, nasoma pale, ndio kazi yule aliyofanya wafasiri ile. Ndio utakuta hii ni kama alivyosema kule, wanakuandikia, wanakukusanyia. Allah akasifu kitabu chake ni mutashabihan, ni chenye aya zinazofanana fanana. Mathania, aya zake ni za kurudiwa rudiwa, zinarudiwa rudiwa. Mesoma kule na aya pia, aya kama hiyo hiyo unaikuta huku, iko vile vile huku na kule, zimerudiwa rudiwa. Qur'ani aya zake ziko katika hali hiyo. Allah hapa anaelezea wasifu wa kitabu chake, athari itokanayo na kitabu hiki ndani ya hawa ambao wameteremshiwa. Sasa akasema, taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, zinasisimka kwa kitabu hicho, wakikisoma zinasisimka ngozi za wale ambao wanamuogopa Mola wao. Mtu anasoma mwili unasisimka hivi. Allah tabaraka wa taala anataja mambo makubwa, ataja mambo mazito ambayo binadamu atakuja kukutana nayo. Na binadamu mwenyewe sio kwamba wewe unajiuliza kwani huyu binadamu ni nani ambaye ameahidiwa haya, binadamu mwenyewe akawa ndio wewe huyo, na wewe pia unajijua kwamba mimi ndio binadamu mwenyewe. Kwa unaangalia yaliyozungumza pale nani, alafu kijiangalia udhaifu wako. Jahannamu ipo katika shimo la kwenda chini chini chini huko, kwenda chini mpaka miaka 70 unaenda chini, yani hujafika kwenye kina chini. Unajiuliza, ha, hiyo siku itakuwaje? Mbona leo kama matetemeko haya ya Uturuki, jigorofa la zama chini, laenda we mpaka napotea. Unaangalia hiyo, mimi ningekuwa kwenye jengo lile ningekuwaje? Unaogopa. Basi hofu inayokupata, au yule ambaye alikuwa ndani ya ghorofa lile akatoka labda dakika 5 kabla ya tukio, kaenda nje, aenda kule anaambia wao uko nyuma, lile jengo lote limeporomoka, anaanza kutetemeka wakati amenusurika. anasema ningekuwepo si ningekuaje sasa hivi. Na wenzie amewaacha kula. Nafsi ikaogopa. Mwili ukasisimka. Sasa hivyo ndivyo Allah Tabarak wa Taala anavyoelezea inavyokuwa kwa nyoyo za watu ambao wanamuogopa Mola wao. Akasema taqsha'iru min. Zinasisimka. Ngozi za wale wanaomuogopa Mola wao. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Kisha zinalainika ngozi zao na nyoyo zao zinatiririkia katika kumtaja Allah tabaraka wa taala. Dhalika hudallahi yahdi bihi man yashaa min ibadihi. Huo ndio mwongozo. Hapa Allah anathibitisha huu ndio mwongozo ambao tunatakiwa tuwe hivi. Ndio maana nikasema tuwe wa kweli na Mola wetu, lakini kuna vitu vinaweza kutujulisha kwamba sisi imani zetu za panda au ziko vile vile, zinaongezeka au tuko vile vile. Ikawa mtu labda yupo tu, mwingine anaona raha tu kama tupo katika manhaji, akitoka aenda kwenye video apiga story ambazo haziendani na manhaji, mashara ya ovyo ovyo. Utakuta mtu amekaa na maneno ambayo hayakubaliki, hayaendani. Lau kama ungekaa na wema waliotangulia, maneno gani haya? Huenda wakakukimbia. Katika hadithi, katika sunan au jamia Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anasema wailun lilladhi yuhadithu bihadithin fayakdhibu fihi liyudhika bihi alqauma. Ole wake mtu ambaye anaongea maneno akatia uongo ili watu wacheke. Anaongea katika kuongea kwake akatia uongo ili watu wacheke. Liyudhika bihi alqauma, ili watu wacheke, anaingiza uongo. Wailul lahu, ole wake mtu huyo. Wailul lahu, ole wake mtu huyo. Hivi ni viashiria vya kuporomoka imani. Kama ungekuwa na muogopa Allah tabaraka wa taala, ungekuwa wewe ni mwenye kushikamana na Mola wako na ni mkweli, unamuona Mola wako, unalipima neno lako, unaona hili hapa halifai kwa mtu anayefuata manhaji aongee neno kama hili, unaogopa. Au hata kama mtu amelizungumza, wewe huwezi kuchekelea neno kama hili. Kwa udhaifu utanyamaza tu, yani hatua ya mwisho utanyamaza tu, na sio kulishangilia na kucheka. Yani kama hapajatokea jambo baya kiimani. Kwa hiyo tujitahidi kuwa ni wakweli tunapokaa katika manhaji ya wema waliotutangulia. Jambo lingine la pili ambalo ningependa kunasihi pia katika mkao huu, tuwe kama alivyokuwa Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu. Ule mwenendo wake na yeye ni katika masahaba, yani ukisema salafi yeye humtoi, yeye yumo. Yani ukisema hili tumeliiga kutoka kwa masalafi, unakuwa umesema kweli, na ni jambo ambalo lilimfaa, ni jambo kubwa lililomfaa. Mpaka leo tunakumbushana kwa tukio lake yeye. Allah tabaraka wa taala alipoteremsha ile suratul hujurat kule mwanzoni, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tarfa'u aswatakum, msipaze msinyanyue sauti zenu, fauqa sauti nabii, zikawa ni zaidi, ziko juu kuliko sauti ya mtume. Mtume pale anaongea na wewe unaongea kwa sauti kubwa. Allah tabaraka wa taala anasema msifanye hilo jambo. Yeye anaongea na wewe huku unaongea, sauti yako ikawa iko juu kuliko sauti ya mtume. Allah anakataza hilo. Na kwa maana yake pia ni kwamba mahali Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza, ameelezea jambo liwe hivi, ikawa unalitanguliza jambo ambalo ni kinyume na lile alilolizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukataka hilo liwe na nguvu, wakati huenda ni jambo la kibida lisilokuwa na maana, ikawa la Mtume sasa halina nguvu tena. Allah tabaraka wa taala anasema msipaze sauti zenu zikaizidi sauti ya Mtume Muhammad, wala tajharu lahu bilqawli, na mnapoongea naye nabii wangu basi msimkazie sauti. Yani unaongea naye huna adabu, unatakiwa uongee naye ukiwa ni mwenye nidhamu, ukiwa ni mwenye heshima, sauti yako iwe ni sauti iliyobeba maana ya kumheshimu huyo. Kajahari ba'dikum li ba'd, simkazie sauti kama mnavyozungumza nyinyi kwa nyinyi. Haya mambo ambayo ni ya marekebisho ya sauti, akasema Allah tabaraka wa taala, antahbata a'malukum wa antum la tashurun, yasije kukuharibikieni mema yenu ambayo mmeyafanya wenyewe hamtambui. Hapa maana yake ni kwamba jema ulilolifanya, zuri ulilolifanya, na Allah tabaraka wa taala akaliandika, umefanya jema hili akakutunzia, likaja kuharibika kwa sababu ya kutorekebisha sauti mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia hii kauli ya Allah iliposhuka thabit, hakuweza kutoka ndani, hakuweza kutoka ndani, akabaki analia, akakaa kwenye zizi la farasi wake analia, akitoka yuko ndani analia, analia, analia, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alizoea anakaa anaongea na masahaba zake, thabiti anamuona, lakini imepita siku, zinapita siku kadhaa, thabiti vipi, mbona simuoni thabiti? Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu akamwambia, ya Rasulullah, ana a'lamu laka lahu ilman, mimi nitaenda kupata habari kuhusiana na yeye, nitakuja kukujulisha nipate kuelewa kimemkamata kitu gani. Sa'd akaenda nyumbani kwa Thabit, anamkuta mkewe, anamuuliza, anamwambia Thabiti, yeye ni kulia tu, Thabiti analia tu. Akamwendea Thabiti, tatizo nini? Anamwambia, ana jahiru sauti, mimi sauti yangu ni kubwa, mimi sauti yangu ni kubwa. Qad habita amaluhu, ameshaharibikiwa na matendo yake Thabiti, nakwambia. Wa huwa min ahli an-nar, kila nikiangalia naona Thabiti ni katika watu wa motoni. Anaangalia mazuri aliyoyafanya, lakini sauti yake ndio iko hivyo, na yeye ilikuwa ni maumbile yake, sio kwamba alikuwa anaongea ile kwa jeuri, ilikuwa ndio maumbile yake, akiongea sauti yake iko juu, kama tunavyofahamu watu ambao Allah kawaumba hivyo, kila akiongea anaweza, hawezi sauti yake kuwa ni ya chini. Sasa iliposhuka aya akijitathmini, anaona hapana, hii aya inanihusu mimi, hii na mimi tayari nishangamia, hii kauli inatoka kwa Allah. Saad akaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akamwambia, idhhab ilayhi, nenda kwa Saad, wa qul lahu, umwambie, innaka lasta min ahli an-nari walakin min ahli al-janna. Thabit, ni bishara sasa, wewe si katika watu wa motoni thabiti. Mtume kanambia wewe ni miongoni mwa watu wa peponi. Na maneno yakishotoka kwa Rasulullah ndio yameshapita. Ikawa ni miongoni mwa masahaba waliobashiriwa pepo mmoja mmoja, Thabit alipata bishara hii. Sababu yake ni ile hofu aliyokuwa nayo kwamba hii aya isije kuwa inanigusa mimi. Lakini leo wengi hatupo hivyo, wengi hatupo hivyo. Yaani kuna jambo mtu analifanya kweli, huyu huyu anaharibu kweli, hayuko sahihi. Na aya anasomewa hii, mbona hii inakupata hii aya hii, mbona unaikosea? Anaona kama haihusu yeye. Yaani hii anaiona kama anataka amwangushie mwingine. Lakini Thabit aliona hii haiendi kwa mwingine, ni yangu mimi. Ukikaa katika mwenendo huu, ukiishi kwa mtazamo huu ndani ya manhaj, itakuwa ni salama, kwa sababu wewe utakuwa unaomba msaada kwa Allah, Allah akuongoze njia sawa sawa. Pale ambapo unahisi unakuteleza, huelekezi kidole kwa mwenzio, kwanza unakielekeza kwako. Hii ni sehemu ya manhaji vile vile, kama tunavyoona kwa Thabit ibn Qais ibn Shammas. Tukiwa na utamaduni huu wa kuona kwamba wewe unakosea, wewe umekosea, huenda ikakusaidia kuangalia makosa makosa ya wenzio, kwa sababu binadamu sisi tunafahamu katika akida yetu tunayosomeshana kwamba hakuna maasumu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisema hivi, maana yake na wewe pia ni miongoni mwa ambao sio maasumina. Kwa kitu cha kwanza ni kuangalia nafsi yako kwanza. Jambo la pili ni kuangalia unavyomsaidia mwenzio ambaye anaenda kombo, ili wewe na yeye muende sambamba, muende sawa katika njia tuliyoachiwa kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nimalizie jambo la tatu ili nimpishe shekhe atakayepita, ili nitalizungumza kwa uchache, dakika nimeshazimaliza, zimbaki kidogo tu. Allah tabaraka wa taala katika suratul anfali aliposema innamal mu'minuna, hakika waumini, wale waumini wa kisawasawa, idha dhukira Allah, Allah tabaraka wa taala anapotaja, anapotajwa, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinatetemeka, wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na wanaposomewa aya za Allah, zadatuhum imanan, zinawaongezea imani, kama nilivyogusia kidogo nyuma. La tatu, wa ala rabbihim yatawakkalun, na wanamtegemea Mola wao. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, mtegemeeni Allah kama kweli mnemuamini, tegemeeni Allah tabaraka wa taala. Hakuna sababu ya kuleta kiburi, ya kuleta jeuri kwa sababu nyingine yoyote isiyokuwa ya kujiweka karibu na Mola wako. Pesa unazo sawa, lakini basi uone kwamba kila kitu wewe unaweza, kisa pesa ninazo, ni katika maeneo ambayo yanawashushia sana watu atawakkul ala Allah, kujihisi ana uwezo, mambo yamekaa vizuri, bila kujali au bila kuzingatia kwamba Allah tabaraka wa taala akiamua kukukadiria mtihani kwamba huyu sajivunia pesa. Kama pesa ndizo unazojivunia, Allah tabaraka wa taala anaweza kukushikisha jambo ikawa pesa zote kila ukifikiria inakuwa hazifai, wala kwa kuzipeleka ili tatizo hili liondoke wala hujui, au kazipeleka huku na kule na kule ukashtukia zinaisha ukaogopa kuisha sasa na tatizo halijaondoka. Wewe muweke Allah tabarak wa taala mbele katika maisha yako. Sisi tunakabiliwa na matatizo mengi, tunakabiliwa na matatizo mengi katika kuishi kwetu. Tujitambue kwamba sisi hatuwezi, tujue kwamba mwenye uwezo kuliko sote viumbe sisi ni Allah tabarak wa taala. Hakuna kiumbe ambaye utamlinganisha na Allah kwamba huyu hayupo huyo. Yeye pia anahitaji msaada wa Allah tabarak wa taala. Kuna ambao wakijiona kwamba nyuma yangu kuna mtu mwenye uwezo, basi atataka mgonge mtu njiani, anajua nikimpigia simu ile atakuja kulipa sasa hivi. Yaani uendeshaji haogopi. Yaani yeye anajivunia vunia. Anajua ikiharibika kule kuna mtu. Sasa unaweza kupiga simu ukaambia wewe unayempigia simu naye ikapata ajali, sasa hivi apelekwa mochwari. Yafanyaje sasa? Unafanyaje? Lakini Allah tabaraka wa taala yeye ndiye aliyetangaza al-hayyu al-qayyum. Daima haitatokea umeelekea kwake ukaambiwa yeye yupo na hivi hawezi. Hilo kwa Allah ni mustahili, haliwezekani. Wakati wote na yote anayamudu. Kwa ukifanya tegemezi lako wewe ni Allah tabaraka wa taala, inakuwa ni sehemu ya tawadhu, kwa sababu kiburi hutokuwa nacho, kwa sababu Allah tabaraka wa taala hawapendi watu ambao wana kiburi, hawapendi. Lakini ikiwa tegemezi la kidunia, unaweza ukapata kiburi likakugharimu pia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mimi nasaha zangu tatu ni hizi. Ya kwanza, as-sidq ma Allah, jitahidi kuwa wakweli upande wa Allah tabarak wa taala. Tujitahidi sana kuwa wakweli, Allah ashuhudie ukweli kwetu sisi. Siku ya kiyama Allah tabarak wa taala anasema hadha yaumu yanfa'u sadiqina sidqahum, hii ni siku ambayo wakweli ukweli wao utawafaa. Hili ni jambo muhimu sana katika manhaji unayopita nayo, ni muhimu sana. La pili, tuwe na hofu, tusijiaminishe tunapokosea, tujenge hofu dhidi ya nafsi zetu, huenda ikawa ndo sababu ya kuchukiwa na Allah. Usijiaminishe, bali jijengeshe hofu ili uombe msamaha kwa Allah. Allah akiupokee itakuwa ni kheri kwako. Tatu, tujitahidi kumtegemea Allah tabarak wa taala katika mambo yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.